कुल बंक्या रानी माती की जय हो। ढोल नगाड़ा बाजता कोई बंक्या मा दरबारी, सुनी जी मारी महावड़ी कोई आयो में दरबारी। और बंक्या रानी के दरबार में ढोल नगाड़ बाजता और भगत कई महिमा को बखान करता रुके। अरे ढोले नगाड़ा बाजे अलगो चा थाली बाजे खिले डाकनिया जोरा बंक्या रानी मेला में। बकीती दौड़िया